Яплэнэрэ зекӏуакӏэ тхьэм ыгу зэӏурэр. Ау жыпкъэм тшыхэр мыр шъосэӏо. Тхьэм ыгу къышӏэӏуным пае шъузэрэзекӏон фаер шъотгъэшӏагъ. Арэщтэуи шъозекӏо. Арэщтэу шъузекӏо зэпытынэу Иисус ыцӏэкӏэ тышъолъэӏу ыкӏи къышъотэгъэпытэ. Зиусхьанэ Иисус ыцӏэкӏэ унашъохэ тэ къышъотшӏыгъэхэр шъошӏэх. Тхьэр зы фаер гу къэбзагъэкӏэ шъузэрэпсэунри зинэшӏэным зэрэщышъудзиенри ары. Ащ нэмыкӏэуи тхьэр зы фаер ежьыр зымышӏэрэ хымэ лъэпкъхэм ащыщ цӏыфхэу зыгукӏэ зыкӏэхъопсырэ зинэмыхъун ӏофхэм зязытхэрэм шъуафэмыдэу гу къэбзагъэкӏэ щытхъу хэлъэу шъуащыщэхэти ежьыпкъ тетыгъо зэрэфриӏэщтыр ары. Етӏанэ а ӏофымкӏэ зыми ыш мыхъун римышӏэнэу е къымыгъэпцӏэнэу тхьэр фай. Къызэрэшъотӏуагъэм ыкӏи къызэрэжъгурыдгъэӏуагъэм фэдэу ащ фэдэбзэджагъэ зышӏэрэ цӏыф стоми яфэшъуашэ зиусхьаным арыригъэпщыныжьыщт. Сыда пӏомэ тыгухэр мыкъабзэу тыпсэунэу арэп тхьэр къызфытэджагъэр. Тыгухэр къабзэу тыпсэунэу арынахь. Арышъ мы унашъор зымыдэрэм цӏыфыр арэп хэмыдэрэр. Тхьэ зыпсэлъапӏэ тыгухэм къарызылъхьэрэр арынахь. Зэкъошхэм афэдэу шӏу шъузэрэлъэгъун зэрэфаер шъушъуфэстхынэу ищыкӏапӏ. Шӏу шъузэрэлъэгъунэу тхьэм шъуигъэшӏагъэ. Македония хэкум зэкӏэ ис шыпстэу ис шъолъэгъух. Ахэр нахьыбэжэу шъулъэгъу зэпытыныхэу сышъолъэӏу. Асо шъупсэоу нэмыкӏ цӏыфхэм яӏоф шъуиӏоф хэшъумылъхьэу шӏэхэмкӏэ шъулажэу шъузэрэпсэущтым ыурысшъуит унашъо къызэрэшъуацӏыгъэм фэдэу. Арэщтэу къышъумыщ цӏыфхэм апашъхьэ хабзэм тетэу шъупсэущт шыкӏагъи зи шъуиӏэщтэп. Зиусхьанэ Иисус мы дунаим къызэрэкӏожьыщтыр. Тшыхэр лӏагъэхэм яӏоф зытетыр шъумышӏэу шъукъэдгъэнэнэу тыфаеп. Нэмыкӏ цӏыфхэу гугъапӏэ зимыӏэхэм агу къызэреурэм фэдэу шъугу къемыонын пае Иисус лӏи лӏагъэхэм къызэрэхэтэджыкӏыжьыгъэмкӏэ шӏуашхъуныгъэ тиӏ. Арышъ Иисускӏэ шӏуашхъуныгъэ зиӏэхэу лӏагъэхэр Иисус игъусэхэу тхьэм ежьым дэжь къызэрищэщтхэр шӏэшӏ мэхъу. Зиусхьаным и гущыӏэхэм ачэтэу мыр къышъотэӏо. Зиусхьаныр дунаим къызыкӏожькӏэ тэпсэу къэнахэр лӏахэм апэ тишыщтэп. Тхьэм иунашъо хъоу апэрэ мэлаичхэм ымакъэрэ тхьэм ибжэмыешхо макъэрэ къызыӏухэкӏэ ежь зиусхьаныр уашъом къехыжьыщт. Къызехыжькӏэ христоскӏэ шӏуашхъуныгъэ зиӏэхэу лӏахэр апэу къэтэджыжьыщтых. Етӏанэ тэпсэу къэнахэр ахэмэ тырягъусэу тхьэм тыдихьыещт. Уашъапщэхэм тахэтэу жьыбгъэм хэтэу зиусхьаным тыщыпэгъокӏыным пае. Етӏанэ зиусхьаным тыригъусэ зэпытыщт. Мы гущыӏэхэмкӏэ шъузэрагъэгушху.